جانا، دگر آشفتگی از موی که داری؟ آویخت دل در خم گیسوی که داری؟ جانا، دگر آشفتگی از موی که داری؟ آویخت دل در خم گیسوی که داری؟ جز بر رخ خوبت نگهم سوی کسی نیست، ای سنگ دل، آخر تو نظر سوی که داری؟ چه جویم غمش را با که گویم جهان غیر از دمی نیست غمی کمینیست نصیب ما ز دنیا به جز درد و غمی آه دل نوای خم برون ریزد دلم از این هستی و از این بزم هستی گریزد که فریادم به یاد او ز جان خیزد افسرده دلم را هوس سیر چمن نیست یک زلف به آشفتگی خاطر من نیست از بس که به ناکام رود بر سر کویش جز نقش قدم چشم کسی در پی من نیست من که در صورت خوبان همه او میبینم، تو نکو بین که من اون روی نکو من که در صورت خوبان همه او میبینم، تو نکو بین که من اون روی نکو میبینم. هر کجا در نگرد دیده بدو می نگرد، هرچه می بینم از او جمله از او می بینم. باقیست که بی جا و سبو می نوشم، عکس ساقیست که در جام و سبو می بینم. جام گلزار ویز باد سبا می شنوم جان سر به بستان ورای بر لب جو بین یا مغربی آن چه توش می طلبی در خلوت من ایام بر سر هر کوچه و کو من ایان بر سر هر کوچه و کو میبینم گر دیده گشایم به جمال تو خوش است ور چشم ببندم به خیال تو خوش است هیچ از تو به جز فراق تو ناخوش نیست آن نیز به امید وصال تو خوش است مانده خموش ساقی مستان رفت زموش باد پرستان نشسته Joe.